أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. صدق الله العلي العظيم. ده مبارك آياتنا ده سورة هود ده بنزاوية يما تخشرو هر دروة كابن خاتمش رابط خدمة قبل سرداد مقدمة فتير تسكي ويلسيو مقدمه هغه د ابراهیم علیه السلام و سلام قصه چې هغه ته هغه د الله تعالی رسولان را مېلمانه یې سوله ګلګی چې ورته راو کومه ټول د دې قصو څه مطلب دا دی چې و خلکو ته چې رسول علیه السلام ورته مبعوث دی هغو ته انذار ورکوي ورسې وبېره ورسې چې که چیرې د نبي علیه السلام متابعت نه کوي انجام به مو دغسې شي لکه د فلاني قوم د فلاني قوم نو د ابراهیم علیه الصلات والسلام قوم دلته کله ذکر سوی چې عذاب ورله راورکول شي قصه یې راغلې خو موږ له هغه د دې دپاره مقدمه ده ولې خو ابراهیم علیه الصلات والسلام او د هغه رقم د لوط علیه السلام چې د ده وراره دي دوی په د عراق د مغرب په خوا کې بصره چې ورته وایي دلته یوه علاقه د بابل ورته وایي د دې کلي اوسېدونکي وه دلته اول دوار خو نبوت و حضرت ابراهیم علیه الصلات و سلام تور کول شو دا لقب پرستان او بت پرستی کول په هغه وخت کې چې ابراهیم علیه السلام دلته آباد د عراق مغربي طرف نو د دې خپل قوم چې مقابله شروع کو خاول په خپل کور کې بت پرستی شروع پلار ازره بت پرست بت فروش نو د دې ځاس خو مقابله و سوغه چې انجام ده سو چې اور کې وغورځو نه مرود د اور چروان سو په دغه وخت کې پر د باندې دوه نفر ایمان راوړ او یو یې ساره رضی الله عنها خپل کور والا یو لوط علیه الصلات والسلام چې په دغه وخت کې لا نبی نو وراره او دغه دوه نو دغه دوه ور سره روان کړو درځین او دلته مخالګ نه پریږدي د اور ته واچو نه د نور بس ژوند نو هجرت کې د دې ځای څخه وکړه د شام والا کې الته د شام منطقه ته چې ورسېدل نو ابراهیم علیه الصلات والسلام په یو منطقه کې چې کنعان ورته وایي دغه د کنعان په منطقه کې دلته آباد شو. تر دې چې ورتیر شه څه اخوا ته وای 12 کیلومتره یا دوغنه میله دوغنه علاقه اخوا ته نور کلی دي د سګان پراته دي. مؤتفقات په قران کې ورته وای مؤتفقات دا څو جمع کلو ته ویل کیږي. نو دا کلی په روایت کې راځي څلور او په بل کې راځي پنځه. موږ تش په خپل استلام او د خپل وطن په استلام یې چارګي او پنجګي بوجو یا نو چارګي او یا پنجګي او معنا څلور کلی یا پنځه. خو تفسیر شعر پراوړي دي یو صدوم صدوم یې مرکز د ده پر شاوخوا نعموره بل کلی و ادمه بل کلی و سبوبین بل کلی و بالع بل کلی و نو دا پنجګي و دغه علاقې ته لوط علیه السلام نبي سؤاله ورواستوه چې د دې سره به تبع د جن بحث مباحثه او دعوت ورته شروع کړي. نو لوط علیه السلام چې دغه قوم ته ورلره ورغلي د هغو قوم بیا د وخته څخه دغه څو څو کاره تفسیر راوړي. اول کار یې دا بچه بازي وه الکوان یې کول. دوی د الکوان ډېر شوقیان بل کار چې دوی کاوه کوتر بازي یې وه. د کوترو ډېر شوقیان قربامو ځغله هی هی دربۍ از ما کوتره در راوړ چې ته کورو ته ډبرې غورځوه په سپینه ژره سړی مقتدی مې دي وایي زه ستاسې په کور کې ګورم مزه کرا غځه مال دغسې سمسایه ګي ستا کور چیرې دی زرکه چیرې ده زما کور ته بیا دلته راغله د هغو غذا څخه. نو که دلته راغلې ما نو که دلته راغلې غذا سمنه زما کور دی نو زه ګورم اوس دغه رقم شیان وګوره از ما لور ته ولته نه شرمېږو کوچنۍ لور ته نه شرمېږو ما شګي ورته وویل شاپ. نو دا رقم د دوی بیا د کوترې کار وي بل دا بل یې دا چشتو چو دغه کار د دوی کارو تفسیر شي په تفسیر لیکلي وایي سپیر بیا کاوه تا بیا دې دې مجلس کې ناس یو یو شپلا کوی دور ګوره ابل په بل چشت کې دور ګوره دغه بیا د بوی د دې رواج به دغه الکوازی او عمده غټ کار دغه شو دا کول. نو لو تعالی سلام دې دغه کار سره منع کوله. دې په پسخان په باره بر خورا تقوا دار نه کړي تقوا وی کې بلار سبن ځای واره دلته بیا دل مشته شپې ګرات کې دا دلته نه چلی. نو دغه قصه وسکی ده د لوط علیه صلات و سلام ده بره به هغه هدف پر راهبناسي چې د ده قوم ته کوم عذاب ورکول سو. نو به رسول علیه السلام ته تسلیم ورکول سو. خو دا ابراهیم علیه السلام ستا مخ ته دا چې موږ بیان د لوط علیه السلام قصه مو بیان کړې د دواړو سره مقابله وسوه یې به ورته واچوه دلتنګي چې د مه کوه په دعوت کې چې نیمن نه جمنې ته خو خپل اجر حاصله ده یا او بل به وجه مکه مشرکانو ته چې دی هغو ته به د عبرت په توګه دا قصې پیښي چې ګوره د لوط علیه السلام قوم چې د نبی خبره نه منل الله تعالی زیر و زبر الله تعالی کنډو کفر کړي. نو تس چې یاست ار ظالم ته د عذاب ورختا تم ګورو خصبه ته دغه رقم کړي نه هغه هدف په بره پر رب الناس وستر جمعیه تر ازمه درته. نو الله پاک وایي ولما هغه وخت هلته خو د ابراهیم علیه السلام سره رخصت سوه ده ته د اولاد زیر ورروات چې تاته به الله تعالی اولاد درکړي نارینه به او هغه چې اسحاق علی السلام دی ورسته تر هغه به یعقوب علی السلام دا زیری وسنو رااله دا اصلي په خپل هدف شراله. هغه ابراهیم علی السلام خو دی ویلو برای موږ اصلي د چا د پاره را لرمسی دی هغه قوم د پاره د لوت. ولما هغه وخت جاءت شراله رسولنا رسولان زموش رسولان خو هغه ملک وی چې جبرئیل امین مشر دی مثلا اسرافیل علی السلام په کښو میکائیل علی السلام په کښی کې څوک څوک تر یو رسول ملک نقل کړي خدای وی په کښی کې لوطن ولوط علیه صلات و سلام ترال سیئ بهم سیئ بدحال سو بدحال غمجن اسړی نه چې زړه د غمو ډکه برای حال می بد پښتنه مرا باندې کوو سیئ بدحال او غمجن سو د لوط علیه السلام بهم په دې سره دا غواجه چی شو وای دی چې کله ترنجدې سو د مخ خو اریو ملک د ملک سرت خو جلالي خو برقی خو ویجنو د برخه سره الله تعالی جوړ کړي چې موږ نور ورته وای دلته چراله وره د شایسته الکوان په شکل سونه ار یو شو شایسته ځواني ده لغرزنی الکوان جراله دولت علی السلام قوم دا قوم ده دولت علی السلام کور والا چې بیا واغه په خپل ځان کې هم بد عقیده و د کفارو سره رابطه ډیره و. نو هغه ته د سیال ورک چې مله خو بل جوړه ده چې موږ کر عجب الکوان راغلی نه بلاده هغه خلک خو شو کړ ادا خو خلک شرا په واسه دی بد حاله په دغه چې د مازی ولیدل چې دا بد تزما په کور کې گزارت څنګه کوي کژغ نه کوي خلک راضي بد عمل کوي. نو خو د یو ارچا حتی د از مش پښتانه هغه خو انبیاو دا غیرت نه اخلي چې د پر کور مل مس پکشه ځان وژنې کور ته به ایتو کی برای زما مل مت په څه کو بد سترګ نه کوي. نو دی بد حاله په دې چې خپل د مل مت په بد څنګه کوي کې نه کوي رسوا سلی برای پکور میلمانو ورته بیا بکړل کی کین خو دګر قوب سلی په واسه کله پر دخګر د پریوا خو باندې لګړ دغه ځای سیه غم جن سو بهین په د سبب سره د میلمانو د غم جنوالي وجه دغه د شجپا تاریان سو چې د جبد کارانو جپا به څنګه ک او دا شش شایسته شایسته خو به څنګه ځنی ساتي وغداق بهم زرعا وغداق او دی تنگ سو بهم په دوی سره زرعا ازروی زړه د انسان چې زړه تنگ سي نه پستنګي ورته پیښ سي نو غداق بهم زرعا د مجموعه ترجمه تفسیر په جلد تنگي کې جلد تنگي ورته رااله کني اصلي زرعا خو دا غلی چته وي چې دا زرعا وای دا اصلي په عربو کې په هغه ځای کې استعمالیږي چې پر اوښ باندې ډیر دروند بار کې کښېږدي دی طاقت ته وړلو نه لري قرار د خپله د مخ پښه وغځېده سي معنا دا زما تر وس تېره د غاړه بره کښېږدي چې دا زه نه سم پورته کولی دا زړه خو دغه د انسان لیچ ته وایي نو د انسان خو هم دا لکه د مخ پښه د لاسې داسې دي نو د وښغې خو هم دغه رقم دا د مخ پښه هغه زرع دی باره داسې وغځي چې معنا د پورته کېدو توان زه نه لرم چې ګوډي مکت کې پر ولاړ سم د مخ خوا کې وغځي داسې نو باره دوی وایي چې دا اوښ چې دي د ده زرع و لیچه را تنګه سي معنا اوس یې مځکه نه شي ګځولی چې ګس پر کښېږي پښې ووهي داسې باره کرار داسې کښېږدي نو باره اوس په هر چا چې یو کار چې وي چې داغه کار تر وس ووتی عرب دغه مقوله استعمالی چې برای غداق زرعن معنی تر وس خبره تیره سوله دلته اصلي د او غذایت دا جمله راخسته سوې ده معنی دا ده چې لوط علیه السلام بیا وس سو غداق تنګ سو بهم په سبب سره د دې زرعن ازرو یې زړه زړه یې تنګ سو در وس خبره تیره سوله بله اریان دریان پاتې سو وقال برای ولهذا یوم عصیب برای لحظه دا خیوم و رز دا عصیب دیر سخته پر ما دیر سخته دا دو جانو ترمیان زمده میل ما دی پاتا که زان ورکم دا مرگ سر مخیجم طول کری جهال جنا پوهان جو رای سر ورکر جا دا مقابله که نکه خورس و حکیج و ای پا کور که میل ما ورطا بی آبا و جاهو قومهو دا خود دا جل تنگی و چورتا پیش اسوا التا پرچ اطلاع ور لر ورکو اسوا و اینو دا دا چه و برای بل وسنه که دی برای دروازه تنبک را بسته اکر دا شاد خواست خبره میر منو طول تیسی کشیرنی توکل بکر علا او کمین معنی جغنک شایسته شایسته خالق و جا ارالی هو و جولوت علیه السلام تا قومه هو دا قوم یهرعون را پری و الکیدل ایلیه و دتا هر عوداغ توایی که بل سوکه پشاک پری و ایه دا غسیر از غلیه دا دا زند اختیار و تلی تکانی تکانی کیج خو یز غلی چه سوک دکای که دایست پر روی انا دا یسو گام وز غلی خو تکانی تکانی کیج نو دی چارا پری و حالی و د دې د خپل شهوت دغه نه پر دې غالب او شهوت را پرې واره ځان دې اختیار او تل دې اختیار از غاسه شو کان و دې د خپل شوق دغه نه پر غالب او تا چې بل راز غلی د شاده خوای دې کینو الله دغه استعبد وک یهرعون را پرې وهل کې د ل پس غاسه الیه و طرف ته دې چا دې لوط علی صلوات و سلام الا و من قبل کانوا يعملون السيئات ومن قبل د فخات لا كانوا دي و يعملون ذي بعملك والسيئات اذا دغب ذي وذي قناوش ذا لواتت ذي انسانان الشر دا اذا فخواس عادت زمان اذا فخواس يا من قبلو ما ندى مخ تربع ست در رالي جل ذي لوت عليه السلام دا اغا وقت لا ذي نور اغري دا اغا وقت لا خذي عمجان يا من قبلو دا مخ تراتك دا جميل من اخد راتك دا مخ ام دا فخواس خذي عادت الروجي ديس نوش دا لواتت ما يواز دي جش عيستو القانو سرس وداو چيويكو خد فخواس اغا عمل دا غونو نو د من قبلو څخه دوه ترجمه موږ واخستې یا د مخه تر راتګ د لوط علیه السلام چې لوط علیه السلام د دې ته د سوې نو دا کار وکړ او یا من قبلو د مخه تر راتګ د جمل منو چې مل معنی لا نه ورغی نو من قبلو د په خاصه کانو دی و يعملون عملك او السيئات د بدی نو لوط علیه السلام و سلام دروازه تړلې دې دروازې ټکی کانی ورته خلاصه کړه دروازه خلاصه د دروازې د شاته ورته وای قال لوط علیه السلام فرمایل ولیا قوم ازما قوم هؤلاء بناتي دا ازما لونی دي هن اطهر لكم هن دي اطهر پاکج لكم تسلا خو نه کا ور سره وک په دا غزا کې د مفسرون دوه نظر دي چې هؤلاء بناتي دا ازما لونی دي چې د دې څخ خپل د شاته چ پیدا سی وي دغه لونی مراد دي که د دې څخ د امت شذ مراد دي امت شذ شي ګرد د نبی د پاره چې بل کیج لونی مش په قران کریم کې دا هغه وخت نه یادم په دغه قران کې الته آیات کریمه دي دا آیات کریمه کې دا سلام تعالی فرمای ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و ان نبی چې دی دا ډیر قریب دی او مؤمنان ترزان نبی مشترک قریب دی او ازواجه امهاتهم او د نبی علی صلوات و سلام کور ولای منج د دوی جسم د عقیده ده چې د پیغمبر ار کور ولای موږ امور مؤمنین وجه بول خدا مو عقیده ده چې څوک د مروالی سم کیږي څوک کافر کیږي د سمور نه چې د یزنی پیدا سوې دغه معنوي مروالی چي دي د دغه آیات سره په قرات کې د عبد الله ابن مسعود راغلی او هو ابو له اوس په قران کې خلص خوشاس قرات دی د وی چې دغه ټول مر سره په آیات کې مکه چې هو د نبی چې بعدي ابو القاضی لهم دی کدا تور نه ور سره نش کور والا د مور سره خدای چې شری پلار شو پنس نو نبی چې دی هغه د امت ته شو د پاره هم پلار دی د جنور امت ته پاره هم پلار دی رسول الله علیه السلام وویل والان لکم بمنزله الوالد لولده په حدیث کې راځي زست است پاره پر منزله د پلار هم د خپل زوی د پاره والعلمکم كل شيء حتى الخرائط ار شي در شي تر څو چې شل در شي پر چکر لک شي نستو تر سي دا سکشنه زمر طالبان وس تقریبا لکه هغه وخت دا غره کړ دل منزه درې ده به مشه چې دغه سي درېږي لاس به مشه چې دغه سي نيسه دوا به مشه چې دغه سي کو پیغمبر علي سلام چې مبعوث د جهالت دغه ستای کا د چکر چل جنو ز پیغمبر نو خپل روزي ته چی شو شي د چکر چا مشه چې زو دغه سي کشنه مخ لوړ ته مکه وش برته در باندې را بيږي نو نبی علي صلوات و سلام مبارک به کفار دغه پر دې بل شي و درېږي مشته د استنجا چم راشي مشته د چکر د ناس چم راشي مخه مقدس مکشن د سکر برال دا او نبی به دا خبرې کوي پیغمبر علی السلام زست است پاره له کپلار ار شی در شه پلار څونه سره شه د زیده پر خو ار شی وش یلدم در شه نو ار نبی دا رقم دی دوه مته پاره له کپلار نو دغه بنات څخه مراد د سل بیلونی نه جمراد د جس د امت لونی مراد کلی ته اشاره وکړه له دغه د کلی شیزه چې خود شاوات مخه اخسته خود خپل کوروالای مې کنه نکاح ور سره وکي واده وکي خو هغه استفاقه نو څه دا ناروا کار کوي دا یو نظریه ده مفسرون رحمت الله علیهم چې دغه د ټولو شه نظریه ده آیاتونه او هغه حدیث تایید دي دغه بل نظریه ده دي د مفسرون په دې کې چې دغه بنات څخه د لوط علیه الصلاه والسلام خپل بنی مراد کی کته نو خپل نو یو جک پروت په نکاح څنګه ورکولې په تیرو امتو کې شیر سی وجود د مسلمانو د کافر نکاح سره کې د کافر او د مسلمان نکاح سره کې د حتی د رسول الله علیه الصلاه والسلام په لومړنی وخت کې چې د مبعوث خپل د دویلونی چې یو یې د بجیل ورته کړ یو یو وعاست ورکړ هغه خپل مشرک دا چې بیا ورسته چې بیا څنګه سول ایمان یې نصیب شو هغه خو جلاله وارد وارد چې شو کړو د مشرکانو چې نکاح کړو ورسته بیا د نکاح حرام سول د مؤمن چې ځو د کافر د ترمنځ نکاح حرام سول په هغه وخت کې نو د برل داس مال ونه نو تفسیر دا خو په دې کمزورې ده چې معنا نو دغه خو یو ډیر څه لور لونی بدون خو نو چې په دې سو خپل ګو باندې رسیدل هغه بل خو سي به شاد امت شو بل داس مال ونه خود دغه قول مطابق چې د خپل لونی وریاجه کړی د دې قول مطابق د شو چې دی وخت رااله بارو خو دسترونه به مشتفه نکاره کوي د بارا ویل چې مناسبت مونږ سره د مؤمنات جنې دي ما ایمان او شوړې دي اسلام او شوړې په جن منورې شي دي تیس هغه جهال نه په حال چې په لاس درس هغه کوي د منع کړه دا هغه وخت مطابق دا چې چا به وچا ته مرکه او شزه به نه کړو بیان د ابد لپاره خپل ځما نفس وسنه اخلي نو خو بهر پر دغه تقدیر چې دور ته داز معلوم دي یوغه بارا او ټول بارا لته نه په پیړه چې تاسو کله راوایې ما نه خو چا مرکه وکړه ته جواب راکړی نو تاسو په خبره بل مشتکل سی کیږي دا خو نه وکړه به اره څنګه پر دا کار وکړي خو د ورته ویل یا اغه لونی وریاجه کړی چې د امت لونی دي اسکی مگر وکه د دې د نه بوت په خاطر لونی برر کیږي یا خپل لونی وریاجه کړی خو مطلب ول القان مکه وي نو قال دی په یا قوم از ما قومه هؤلاء دغه خو بنات از ما لونی دي یا دا د پکې کې چې دی او یا دا د پکور کې چې له نه دا اتخرو پاک دي لکم تسلر د دغه سره د حلال یی کاده لای خپل شاوات تر سره کې فتق الله تس دا لا څو به رجدا متسو نش ولا ټکار ته پام دی ولا تخزوني فی ضیفی ولا تخزوني تس مرس واکوی ما فی ضیفی زما په مرمنو کې زما په مرمنو کې ما ودر سلا کې چرک برابط کې چې دروت مرمنو سره خلکو داس داسي وکړه نو خره کې دغه زاری ورته کې دروازه بنده ده الیس منکم رجل رشید الیس ایا نس منکم شخص رجل یوسری رشید عقل والا او شپه تسکی او شهر سچ څه سوچ وکي چې دا بدنامي کني ته ولي اروي ما ته ولي اروي چې مل ما پکشي کې په امان ندي چې مل مش په نس پکشي کې ولي بد کاری ور سره کیژن ول ما په مېرمنو کې مرس واکوي الیس منکم رجل رشید په تسکی نس تس د جامه څخه رجل یوسری رشید رشید دا غته وای چې معنا او شهر سره په خبره کو چې تس وای چې درځي دا کور ولي پازا قالو دیور تویل ولقد علمت بشکه علم لري مالنا في بناتك من حق نستلنا از موږ د فار په بناتک پرونو کې ستامن حق حق نقطه خپل خبر او خپل پلان مره کادر ته وکړه کله جرا کوله نو چې منع دی وکړه بلخ نو نسی کې کوم په کلی کې رواج دغه چې مرکه جواب سي بیا چې اته لسوار وکړي هغه نه کی دا دغه ځای څخه هغه خلق ته اې دخل چې مانه دخل سلبل نوریا ته وایي کنه دا نور لونیم دی یادې د ملت کې دی دا چې کلی او شهر کې دی چې مانه ته ته خو د وخت څخه زموږ طبيعت معلوم دی چې موږ بچا بازی کوو شو زته ماوان نه کیږو نو وقالوا دیو فی لقد فتحق سر علمت تپو سوا خبره چې ما نه سده نامور در په بنات کې بل اسا پرونی کې سلبی لونی دي د خپل شاعت څخه دي ک پر هغه تقدم تقدیر سي یا په بنات کې پرونی کې ساتي د اسا معنوي لونی په دې کې موږ لري من حق نس حق نس وانک لتعلم ما نريد وانک بشک تخل تعلم فوج علم لري ما پر هغه نريد چې موږ لري در موږ پنه توتر نه پېژ موږ د چی څه پر راغی موږ دغه د پر راغی چې په شوز موږ غړی سه کړی پټه مشکل لك وارن تو سألك مش خلاصة لا تعلم وتعلم لري ما فعل سنريد وش مجي إرادة لو تبى جبا نحن بويج أنت ترجمة من أمر تدل تزاي وتست يقول لك فوا مفتين زي ما جن الشيء مزاي رحمة الله عليه هيك بيشير شكرا شيء كزمر أستاذ فدورة كدا حدث ده ملمانو ببارك رالي كسوق شيء وزاي مل مسي بلج نور سر بيعي رزا زالت ملمان رزا استاذ من جوالي یه تو توفیلی ویل کیش توفیلی چی تا بوزی بیل پرس کدر سره همسو چی آل توارس مخ که بلاسی ری تواجی تا خوزم بیل مکردی و دا از من دوالی نوزاری هستم چی کوری وازی پریردم نکیش دل تا کرا ولم خو اجازه نست نو کستا اجازه زبدهیم بسر در لکه اغی اجازه او که حق دلی چی روڑی و خوری کنی توفیلی در روڑی در خورو لو حق نلر خو اغی وازی تا گوشتن یو دایی چی در توایی چی در مثال پا تور اندوالان مرسر راولا دخ بیا جلا خبر اسو کنی د سنی لکه د ملاغه چې خلک په توین ته بیا ډوړی تراس د څیر ډول په ځان پسې کړی چې ورسره هغه خوراکي په ځان شهر کې چې ته شادي ملاغه زمير مګ نو تاسو دا در پسې دی دی به دلته طالبان تر کال بس در زی بالا پر کې غم کېږي دا غس چې په ما کړی نه امی در وسه نه در دا شیان حلال او حرام دي سر نه سر سنجي دا حلال او حرام خاص د عوامو د فارج سره یو ته بیانې استاد فارج زمړ پیغمبر د ګردو د فاروي نو چملا او طالب عمل نه پکې دي دا نور خو سوال بیا کې لکه چې دی ونه نه پکې نو دا غ پیر بار مفتي صاحب رحمت الله علیه او په کلی کې وسړی دی بس دغه د ټپېلې توپ ډیر شو چې وڅ څو په ځای مرما او دی غلی غلی پکې شي دی هغه چې با کوته نه دی بون سره ور خو خپل وجه ډیر نو بار خلک چل سره زده کې چې ملما به وفتي بل په دروازه کې یو ولاړ چې بیا ځي مړی پکې سي امیرمانو چې براله چې دا دغه کې د جرب دروازه ورته بند کړه ادا یې شپه په کلی کې یې املا فرض کړه یې خان فرض کړه ملک خو چمل مکړی ته په یوه خغری د حسین ولی دغه ساری دغه ته پاره ته په یې په پسې هغه چې کوټه نن او تاسو یې جرب دروازه ورته بند کړه یې اریان و درې خو ګړې دروازه ورته ور چانو خلاص براله لاړې خپل کور ته زیناره زنه چرته براله جوال تک شیشول پر جواله باندې وروخه ته پر جواله بدر شیر تاسو بس هغه چورته کته چې مړه او شوزه ته ګوره دغه شرم آیا نه لري ولده دغه آیات ورته وایي لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وانك لتعلم ما نريد بل تنفو چې زستالونه ته نه ګورم ولا کای اکلرم نه روان نه يم خو انك لتعلم ما نريد تنفو یې چې زد د ناس شو کې ما ناس ګوره ومه نو درته آیات په لري بار دغه مېرمنه درته پیږي پرې د حالت په دور زه به بل درته وایم اخره مبتسم رحمت الله علیه نو یو سره په خدای لوجه دیری ونه مېلمه دی یو سره ا دیزي فلار کې یو دغه چیرې زیاده خیر او غبړې وسور بردون ځل ته مېلمه ما پلان یو غوښته بردل زاس بر سره هغه نو خو زه وایز غوښته یم نو ته څنګه راځې دې بردون دا ریوایز دې ار سره سره یو توپېلې دي زه توپېلې اته ور راځه کې توپېلې تر یو ځای چروانې کوټه نه لرسې بل په لار کې ناشتي بر هغه ورته چیرې زی خدای دې خیر چې دواره سره پسې است بر لته مېلمانو یې راشړي بهر درې زم در سره هغه اصلي مل مور تل بارو زمړې په ایواز زمېل ما دای تو پیلې د پیلې لا بار د شریعت حق نه رو ته چی شي بار د ورځ کو پیلې پر ځان نه نوم چې بار د تو پیلې د زې بیا کو پیلې من بار د کو پیلې خو مانه دی ورته لغه ته نه ورته کو پیلې هم درځه نو بار درې سره روان درې او ځای بل تر ناسي ګړو بل دی هغه ورته خدای دې خیر چې سره په سیاست سره بار الته پلان یې په پرس کې ختم کړ دی اخیرات کړ دی الته مل ما نه یې بره درتی زم در سره ځه اغه اصلي مل ما اریان سو بره زه مل ما یوازې میوازې زه غوښتم دا بلات پیګې دی دا بل کو پیګې دی نو ته چی شي هغه ورته ما په خپل پیژن ته څه ما په ځان پېښې کې نو دې ما نه پېژن اثر روان چې ورغله دروازه چې وټکېده د کور خاوند چې راووت یې باره ورته ویل خدای دې خیر کړي څلور نفر مخ ته راغوښتي وې باره ده ورته ویل خدای دې راته ویل زه تپیلي یم قرآت خو در ورغلی وي ډېر خو ډوډۍ خو مختصر یې خو لکه دا اوس چې ګراني ده نو د دوه میلمنو خرڅ چې کوي سړی د الله د خلقه د هغه به په چپ خلاصي باره ښه دی تپیلي ده بل څوک دی باره دولدی کوپیلي دی هغه ته تر هغه لا درد ورنو چې درد واري باره دا بل په درنه حالاته څوک دی اخه برات ما نه درته ویل چې ما خپل پیژنې اخه مې دې چې پیژنې ما نه چې زه په کار نه لکه ول ما لسه دې چې ما خپل پیژنې خو بار هم لسه دغه خبره د دې خود دغه بد غرض د پر راغلي دا تر دغه چې وای نه کله تعلم ما نريد او ته چې علم لري پر هغه څه چې موږ اراده د چا کوي قال نوح دغه لوط علی صلوات و سلام دلته دونه به وسسو هغه سړی چې برګر د خپل دغه بایلې خپل قوت برای د ارمان وکړي ولو کاش که آن نبی شکلی مال ره بیکم یعنی بدافع کم استیس بدافع که قوتان زور وای هی چه علاوه دون زور را کری وای واز د گردو تمام وای نبی خواند کری وای بعض استیس بچال پیدا ره ما با استیس دفاع کری وای خبر من منابع مخلص کری کسی یاداغ وای او آوی الى رکن شدید او آوی یا ما پناه وای وای الى رکن وای و قوم تشدید چه غدیر سخت زور وار وای رکن اصلا پر لغت که چدی دغره وای دا کنج تا وای نو خشات نور غر پوت دا یو کنج چې درته غر بره پر تمام سوې دغه حیثیت یو کیر نو دغه حیثیت چې سړی شاته کې کې بره شا زی شاته او زاریج بابا خو پلا د خپل غونډې د کلک غر دی بیا نو شاته څو نور غر د کتار غر کې پروت دی دغه تورو کن وای دا قوم چې سړی لري قوم لکه غر ته سړی شاته کې کړی دا ځینې ملایان گای مستان خو قوم پر لاس خصي کني په ملایي دا بل ملایي مې ولا کی قوم خلق الوړی بار پر د دونه نو مان کښېږ دي چې مان نه پر ځای یې خپل نه حدیث او تفسیر او پلان ګرځ شانې ستوي که چورته چې ته د قوم دین دی کرم میدان کې د طالب درجه یا ده قوم یې ورل ورتي بار په مشایخ او کراس دونه غټ شنو قوم خپل د سړي دفاع کولای شي نو د دوه قوم نو خما د ابراهیم علیه السلام د عراق د لقیسه یو مهاجر او التن بیا قوم سړي نو بارې دغه ارمان کول هي چې ما قوي قوم درلود نو سیس به زه فایده نه کښه یا لا یا ما تخپل زور را کړی وای یا ما رکن شدید درلودې چې په نامه هغه ته وړې وای چې دې خزما سره دغه سکې زما ملمن نه پریږدي دا ارمان ښکاره کی رسول الله صلی الله علیه و سلم به ویل چې لوط علیه صلوات و سلام چې الله تعالی رحمت وکي څنګه د معنا د قوم خواست کاوه وای ورسته د لوط علیه السلام بیا اڅ نبی الله نبی لري چې قوم نه دی کړی ول دغه نبی د دغه ورځ به وسی چې د ښکاره کړ چې ما قوم درلودې نو درته ورسته چې ار نبی براتې قوم به ورسته د خپل رسول الله صلی الله علیه و سلم چې په مکه کې مبعوث د دخل قوم د بنی هاشم او کورنۍ د پیغمبر باندې ایمان نه راوړي مګر د قریش مقابله کول کې نه کول قریش پر دې غنم پر بند کړ او به پر بنی کرنیکا پر بند کړل د بنو هاشم او کورنۍ ایمان نه راوړي د پیغمبر سره په شعبیه بیت علی کې محاصره وا چا شي نو کا محاصره ور سره غالل پیغمبر او تاونه فلاس دی فلاس را کو فلاس نه درکو قوم دا غرقم شي خلګو متل کړ دی وای خپل چې د مړکی غرزي دی نه ول چې مرکی غورځي جن دلته د قوم بارا چې شو کی د بري ارمانو کې چې کښې ما قوي قوم درلودای نو بیا مې سست خپل من مانه خلاص وای سونو به ارمانه و درلودای خپل زوره وره په بدن د بدن می قوت درلودای لو ان کثیر لی مال لو کاش کی ان به شک لی مال ربکم یعنی په دغه کې سست قوت زور وای ما په بدن او اوی یا ما فنا وړو ال رکن و یو رکن قوم قبیله ته شدید شغله زوره وره کې یم زوره وره قوم درلودای مدلت خبره د دې به وسیخو نه مېمنه او مېمنه خدای له تناس دروازه ټکار دی په دغه وخت دی بل ځنی راوړل چې در پورته سپر دیواله در پورته دروازه نه خلاصي بل دروازه وکړه کلنګ راوړل چې در به هي هي شروع ست دغه خبره دا پر دغه سو وخت کې وکړه چې د دیواله نه ول شروع سره نو څه په ځنک شو در بل ځنی راوړل چې پر دیواله ورواو دلته نو مېمنه برخل خلاص کړه خبره وکړه راځي افشا قالو مېمنه بار ویل ولیا لوتو ایلوته ان رسول ربك استالك شكر مش بن الانسانان خير رب شدو انا ورختا ان مش رسول رسولان ربك درك مش ملك يا لا راج جلي تدي لك توجد قد انت تفسير كرادي توجد قوم ارمان كي وسم استقوم ترقد زوردي منا قوم جزاء مقواز جبريل تمام استاق وسم ترش جزور وردي تدروازه وخلاصه كر الى كتي سكينه ويا لوت ايلوت ان مش رسول رسولان ربك درك لن يسلو هیڅ کله بدی رسیدگی ونه کی الیک و تا ته فزرات هیڅ تاوان نه در رسید دروازه خلاصه دلته چی و دروازه د خلاص کړو جبرئیل امین د الله تعالی څخه اجازه وغوښتل. الله اجازه ورکړه، جبرئیل بر خپل دغه د مخ خلک په شکل کې دا شکل یې ایسته کړي، خپل شکل ته واوښتي. نو وزر به چې دغه شان کړه، یو وزر یې د دوی د سترګو څخه ومښتي، چومښتي ټوله ړنده سوه چې دلته وه. عباس نارې هرې جادو یې راباندې وکړي، جادوګران راغلي در غلي کورو ته جادو یې راباندې وکړي، اوس بل جادو راباندې کوي. پکسو کې سره لاس وس شي نه ویني. ولوت علی السلام کینو لاس وشر برال خیر نو کې جادو را باندې وکي، ته صبر کوه چې پلاس ارس پرې په خدا کې صدا مور راځو. لوت علی السلام بر و مخ چې سبا به راځي د پټوري به را باندې را ټولیش برای دې ته ول چې کتیش در سبا د مخ لاړ سي دی خو د سبا وعده وکړو اوس واجب ولاړل وګور سبا ته نه پاتې جو برم کیسه ورته وکړه برال مور علی رسیبیو ما شام بته او ستار کورنۍ چې د چي ایمان راوړي دا د دې کلی څخه به کوو زی بل ارسي پام چې تر شاو نه ګوري مجه هلاکو مجه دغه د فار راغلي الا دغه د فار راځي شالاکو وس څه وخت برخ د سپید او تی بي سپي دي چې راچی وي دغه وخت ته به د شپې په نیمایي کې دا ولارسي. نو لوط علی السلام خو دل څنګه سوي ډیر برر سار لري دی وخت یې وکړي جر وصله دغه بار دې اوس سار نه لري نه دي سار نشي دی سار نو تم صبر وکړه په مچ ته وځه د دې کلی څخه دغه ځای وس بیانې. قالوا دام لوک ویل دام المنو ولیا لوت ایلوت اینا به شک مج رسولو مج رسولان ربک دربستا لن یسلو هیس کله بدی رسیدگی ونی کی په zarar سره الیک وتا ته تاوا نشی در سوال دروازه ور خلاص او دا خبر خو قران فسرخانی وای برای دا فسرت فاسری باهلک فاسری ته د شپه تک وک به اهلک په خپل کور میسر بقطع انت یوسبرت کی من لیل د شپه د شپه په برخه کی شپه شپ خاصی خلق بدیسی تو خپل کورنی ووزینه ولا يلتفت منكم احد ولا يلتفت كتلج نكي منكم سسق احد هدسو ترشاچ ونګور بلا چر واس واس پتیس کی بیا ولا بس دغه شرط ترشا مګور الا مراتك مگر نشتا شز شز د مد سره بیا دا استثناء د غزا اس شف اسر باهلك تتاګو ک په خپل کور سره الا مراتك نو دا خوم د کور والا خو خو نکاح ور سره درلو در مگر دا مد سره بیا دا پیش دونه دا اسنا د اوغز اساس و ځینې کسان الا امراته کچدي دا الا امراته کمر فرادي د احدونه څخه بدل دي چې په تش کې دی یو لا شاته نه ګوري یو دغه شزه چې در سره روانه هم کې خود دې سره زړه بندي در شعر غړي ګوري او دغه سم مېسوله بار چې سره روانو چې کوم وخت دې برجامې نو ته پورته کړ یا پر دې ته شاو وي ازمر د کوم څه ال دی وي ازمر د کوم څه ال دی دغه زړه بار را لپرو پرو مشترک سي د ډبرو باران راځي الله ته بار دا الله کړ ځینې روایت دا غره کوم وای نو پر هغه نسخه چې شزه مد سره بیا یې ګر سره یې خبر الدم هلاك سول د یو مسره بچسه و نه ده یا درې ځای ور سره تللې ده شک تل یاده الا امراته کې یو شذ دې مبي ان هو به شک شاند مصیب رسیدون کی دی هوا جته ما اغه شی اصابه چا غره سیجه هم ودی ته وجته اغه عذاب الرسیل چا غ ودی ته رسیجه نو دا حق نه لري چې در سره بوز خپل کور نه دي در سره بوز ان موعدهم الصبح ان به شک موعدهم وعدد عذاب د دې چې د الصبح سپیږي چې سپیږی راچی په دغه وخت کې الله امر کړی دی مال د دسه تل وارس خو دې ارد تنګې پټره کړې بل هر سار دې چې وخت یې اسکار سوی و د خلکو نو ملک ورته الی س الصبح بقریب الیس ایا نبی الصبح سار بقریب نشه بر سار مجید درودونه ټیم خو ناخ چې ته ورته د تل زیاده سار د مخه سوی خو هر شی په خپل وعده دی وعده هغه وخت پرکیر زمانه هغه وخت پرکیر الله فاک وای فلما هغه وخت جاء اقراری امرنا امر فی سلاد عذاب مجراله مګور دلته امرونه چې موږ امر را لجعلنا مجبور ځول کني الله خو خپل نه د ګرځول خو جبرئیل چې امر وکړ هغه وزیر داسې ترلاندې کی دا څلور پنځه کې چې ودا پنځه یا چارجه دغه ګرد داسې پورته کړ پر دغه رقم په هنر پورته کړ چې وای په پیاله کې وب پر کې ونه دي توي سی څوک نه دی راوي چې وي چې ابدو په دغه کې راځي په تفاسیر کې وایي سپندر یو بغل کې الک پروت لاس پر اړول یو اخر ځکه پورته کېده پورته کېده وای دی د سکانو غپای وي د چرګانو ناری کله په یو شی چې کوم په کوم چې په خپل چاته خلک نه پیدا چې موږ کله وړه روان ده د اسمان ملایکو اړه تواوریدل دوغه نه لوړه کړه د امزه کنه وای دی پر جبل واوشتي برا یار چې یو لک په جبل بغل وای نه به خوان کړی هغه مسکه د اخه بر را روانه کېدل دغه وخت په دوغه نه هنر رپورت کړ چې دوغه نه به خسه وکشه او څوک پیدا لري نه چې موږ پر کومه خو روانه ده برای سرچ پرایل فلما ها وقت جاء اشرالي امرنا امر مر جعلنا مر وګرځا عالیه لوړه خو ها د جکل شافله کشته ها دغه کی اغل وړه مور کشته کړل کشته مور وړه کده و امطرنا او موږ وره و عليها پر دغه کی حجاره دبری مو پر وو ورو دا دبری څنګه مین سجیل د په خو خټ څخه وېدې چې دبری نه وې چې کانی و لکه د په خو خټ څخه په خو به موږ د مردکی جوړ کړ د خټ څخه بیا به مونږ په اور کې کښه شو چې مور په ډوډۍ په خټړه و رحمت الله علیها الله ته به ما پښین چې برا اکشن ستور برا ما اور دې نیست کی مردکی به موږ درګی لیکل دا به چې ورته وای د خټ څخه به دا به نو په خسی وی ولکه د بخې خښتې بیا به مونږ په لبرت کارو چې وکي مو پښتل دا د هغه وخت ریواج الپانه به دا کار کوڅ کړي به نه پیدا کړو دا نو دا سجیل برابرونه دا الله پاک د بری وی خو د بری د سجیل څخه په دې کې په اړوي کې کوډ لګول سوې سه خلک کوډ بولي په خو به نو علما او لا دغه تفسیر کې د سجیل څخه برابر نه پر دې کار سوې نو نه هغه کوډ پر بل خان ځي چې ورغه خاص په هغه سړي کې مشت لکه چې دا کوپار مرمۍ جوړ کړي کوډ پر ور سوې چا ځکه ورته چې هغه ځای ته پر خو به نور وشته نه کوي دا د خپل شي سره برابر کیږي ګر سره پدغه امریکانو په بمبار کاو گایګه بنغمونه مرمۍ په دغه بحر را روان چې درته براله دا په غیر موش کړ ټول د اغه ځای څخه کړو چې د کښته په سونو نه وته راته پټای و دل دارک دا دغه سم مساوما وي معنا کوټ دار سی وي نو و ام ترنا مش باران او کی عليه پر دې حجاره تند دبر من سجیل د فخو خټ څخه منغدوجن پړ پړ پړ وي منغدود پور پور پور معنا د څه ترتیب باندې لکه د بارا اساس سره روان یا لکه د کلاشنکو پر موږ سره روان یو په بل پسی و پور پور پور روان یو په بل پسی بل په بل دا ډبره د سره لګاتار روان وي معنا سره په ترتیب باندې وي لکه پور پور پور چې دا رقم یې نو مسومتا نقشه کړس په داس حال چې نقشه کړس وی وي عند ربک په نظر رب سم مسومتا دغه بولیش معنا کور در سی وي نقشه سوم دا نقشه کې مساومت چې دین نقشه دار کړسی یو کور دار کړسی یو عند ربک په نظر رب ستا دغه پر راي لاسو اوس د تسوال واری دی چې شنو چې کله دې سپورت کې برای دې سره واره دا اخو چې دبري په بسیره پر دې کله مرسته یو خدمت کې ابل خاص ونه دا سوال کې دای شي چې دغه ځای ته څنګه سره لګی چې الله پاک موږ لوړ خاور شته کړو ام تر موږ باران مو کې پر دې نو دا وو د جمع د فار د ترکیب د فار نه یو جواب دغه چې موږ چې د یو خوا پورته کېدل پورته کېدل الته چې جبرائیل پورته کړ یو ګړې ته ټکړه چې باران پر شروع شې شو پر ور دی را داشنه او یاد دې چې پورته کړ د اخوا چې پر ور ول د جده فارش د موږ سره ماته کې لګ شي جار دغه چې نه چې موږ ته سر بسره شو اصل هغه رقم راځي دا دغه د بری په پښې او بل تفسیر اصلي خبره دا ده چې دا د بریښ په پیسې وي خو څوک څوک د کلی په سفر تللی او بلې خواته وتلی وو هغه ته دغه کور والا د بری وروان یو هغه الته ویشتل تر خپل دولت علی السلام شزه وتلی او خود شاته کتل د بار ور لاله ته شو مشته چې پرچا کې مشته پوری وری تر وتل نو دغه باران یا پر دغه رقم نه چې الته پورته سو جبرئیل مزکه یو غړی ته چاکر چې باران پر ووري دي او یا دا مطلب چې دا د بری دغه د پار رانی چې د کلی څوک وتلی وو د هغه خلکو د پار رانی نو موږ وګرځول لوړ خوا د دې کښې ته کښې ته مور لوړ کړ او پر دې باندې باران د ډبر وس څنګه وي مساومت چې نخره دار سی وي اندر به په نظر افسر پسې د قصې په پای کې علاوه و ما ندی هي د عذاب من الظالمین د ظالمانو څخه به بعید ها و ما هي ندی دغه کلی چې د هلاک سو من الظالمین دغه ظالمانو څخه به بعید لیلی ندی دغه حکیم الامت رحمه الله دغه تفسیر غوره کړ چې دغه کلی چې دی دغه ظالمان د مکه مشرکان چې دا نو د دې څخه کم دی خو هر وخت چې شام ته ځي ورځي د کلی په مخ ورمره ورځي دا درود علیه الصلاۃ والسلام د قوم زیرو زبر ولی عبرت نه ځنی اخلي چې د پیغمبر مقابل لا کوي خو هغه درود ته قوم چم بدل وشي د ظالمان څخه څوک مراد سول د مشرکان د مکه د ما هي زمير چاته راجوس دغه کل تر راجوس چې ما نه دي هي دغه کلی خو من الظالمين دغه ظالمان څخه به بعید لري امر دي چې دا وي دا خو درغوا دي تی لا قدم لا صاحب کې دا نو چیرې و دار کم کلی لا خو روز مره پر تیری ژه خصوص کا کلی تیری لري نه دي هر وخت ورځي ویني ستاسو ته په پرتی دي دغه راکړه ته بیا چې جماعتونه چې تل دي وغو دغه ځایونه دي دل دي کتل دي چې دغه سالته هورنا کو سره دلته هول دي پر دغه ځای باندې بیره خبره ده د علاقه خدا دې دا شام چې دا لکه ته ځې په دغه لار کې راځي نو الله په پای کې دا غوړ د مکه و خلکو ته انذار ورکړي چې دا لري نه دي ورسي به ګوري نو ته چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم فرامین دي کوم اوامر او ارشادات دي هغه عملي کې په سره به مني د رسول الله السلام د قوم چې مکه و چې د نبی مقابله کوي خو پای مخارات یا عذاب ورته ګوري وما نجي هي دغ كل من الظالمين تدغ ظالمان وسخدم مكيد ومشركان وسخب بعيد انجيري نجي عبرت زني واخلي ورتسي وجي قول نو الله عز وجل دمو تدغ السخط عذابه تدغ السقهر سخط وسعت على ملك وندي واخر دعوانا الحمد لله رب